Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. After all the ambiences go, all the hangers on done hanging on the deadline of the afterglow. Next. Oh, it was just a glimpse of you, like looking through the window for a shallow sea. Could you see me? And after all this time, it's like nothing else we used to know. And after all the hangers on, I've done hanging on in the dead light of the afterglow. Speakers up.

życie. To życie jak dowód jest czaro-różowe z obu stron. I chyba naprawdę, i chyba na zawsze zostanę w tej wannie. Zostanę w tej wannie. Co to mówi o tobie, co? To mówi o tobie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Come on, get through it.